Частка другая. Дняпро цячэ між высокіх берагоў спакойна і ўпэўнена, вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздраватыя вапнякі, чырвоныя з ліловым адценнем пліткі жалезняку і векавечныя варазскіх часоў дубы. Яны чорныя, як косць, гэтыя мораныя дубы, як абгарэлая чорная косць. І калі бачыш на водмелі на паўзанесенае пяском мокрае бервяно, адразу становіцца зразумела, адкуль узяў народ паданне аб волатах, што спяць засыпаныя жвірам і заплеценыя травой, спяць, пакуль не прыйдзе час вялікай бяды. І пакуль іх не пакліча народ. Бяда прыходзіла шмат разоў, а яны не ўваскрасалі. Можа, сапраўды скамянелі, як тыя дубы. Хто ведае? Але плыве і плыве вялікая рака. Нас не было, а яна ўжо несла свае хвалі міма заток, пушчаў і буславых гнёздаў. А калі нас не будзе, яна ўсё яшчэ будзе бегчы далей і далей да апошняга далёкага мора. Вёску азярышча, што прыткнулася над Днепром на белапясчаным адхоне, вясной залівае вада, і яна стаіць на востраве. Царква ў баку таксама на востраве, і на вялікдзень папу з прычтам часам даводзіцца не абыходзіць яе, а аб'язджаць на чаўнах. Прайшоў вялікдзень, моцна апала вада. На ўзвышшах ужо адараліся і адсеяліся. Вёска дрэмле ў лянівых праменнях майскага сонца, пустая, разамлелая. І ўсё ж Днепро, маль зусім адступіўшы ў летняе рэчышча, не можа супакоіцца і ляніва точыць нізы берага. Ціша, спакой, дурны крык пеўня над дымным гноем. У той майскі дзень на пясчаным адхоне, пад самай грушай, той самай, якой канчаўся цяпер кагутоў надзел, сядзела чародка дзяцей, тры хлапчукі і дзяўчынка. Толькі два старэйшыя, кожнаму год па 11, сядзелі, абкруціўшы клубы кужэльнымі сарочкамі. Трэці, сур'ёзны мужычок, год 8, і дзяўчынка, яшчэ гады на два маладзейшыя за яго, былі зусім голыя, але ніколі, відаць, не сароміліся гэтай прычыны. З гэтых чатырох два галышы і адзін трохі адзеты былі вельмі падобныя. Залацістыя зблытаныя валасы, дзікаватыя светла-сінія вочы і, нягледзячы на дзіцячую рэзкасць, нейкая асаблівая, няспешная ладнасць у рухах. Кожны, паглядзеўшы на іх, сказаў бы: «Кагутова племя!» Чацвёрты быў зусім непадобны на іх, больш тонкі, цёмны скурай, з простым носам, як астатнія тры, але з крутымі ноздрамі, са спакойным, не па-дзіцячаму цвёрдым ротам. Ён і сядзеў неяк больш вольна і лёгка. Каштанавыя, вельмі іскрыстыя пад сонцам валасы гэтага хлопца ляжалі буйнымі хвалямі. Цёмна-шэрыя шырокія вочы спакойна глядзелі на імклівую плынь Днепра. Нічога не было на гэтай плыні, ні ветразя, ні чарады качак, і таму гэты занята хутка абрыдзеў шаравокаму. Ён лёг на спіну і звярнуўся да суседа. «Пойдзем яшчэ ў ваду, павёлка». «Здурэва лезь», — салідна сказаў Павел. «Пачакай, всю ж ваду скаламуцілі». Вада ў Днепры была яшчэ халаднаватая, і таму сябры выбралі для купання невялікую затоку, добра прагрэтую сонцам. Купаліся, відаць, зусім нядаўна, бо валасы ў іх былі мокрыя. Горача халера на яго, вздыхнуў Алесь і апусціў чорныя вейкі. Пойдзем праз тыдзень на равеку. Стафан там надоечы, во якога какуня выхапіў. Павал маўчаў. Ты што маўчыш, павёлка? Сказаў Алесь. І ўжо ўстрывожаны ўбачыў, што ў сябра дрыжаць вусны. Ты чаго, Паўлюк? Праз тыдзень цябе, магчыма, тут не будзе, глуха сказаў Павал. Во дурына, куды ж гэта я падзенуся? Сёння раніцай ты якраз апошні воз гною на нізок вазіў. Прыязджаў карп з маёнтка. Сказаў, што паны пагаворваюць, маўляў, досыць. Маўляў, цяжка Міхалу Кагуту без нашай дапамогі, і час браць Алеся. Гэта каб за цябе бацька пакормнае і дзядзькавое атрымаў. У вачах у Алеся з'явілася трывога, і адразу ж знікла, саступіўшы месца рашучасці. «Но я не пайду? Хто мяне прымусіць, калі мне і тут добра?» «Гэх, брат!» — тонам дарослага сказаў Павал. «Тут ужо нічого не зробіш. Возьмуць у двор і канцы. На тое яны паны, на тое мы мужыкі. Яны аддалі цябе, так і возьмуць. А я уцяку. Я не іх, не я ваш». «Прывыкнеш», — працягнуў Павал. «Памятаеш, як 6 год таму роў, калі цябе да нас прывезлі? І страшна ў нас, і чорна. Прывык жа?» «Куды гэта Алеся забяруць?» — спытала дзяўчынка. Стаяла перад імі голенькая, круглая, трымала ў роце палец. «Ідзі ты, Янька», — з прыкрасцю сказаў Павал. «Што ты ведаеш? Куды яго забяруць? Ён жа наш?» У голасе дзяўчынкі было неўразуменне. «Наш ды не зусім». І тут Алесю скінуўся на калені. «Як гэта не ваш? Як гэта? А чый жа я? Буслаў? Арышкі дурнічкі?» На вачах яго накіпалі ўжо злыя слёзы. Ён не стрымаўся і адважыў дружбаку гучнага ляпаса. А яшчэ праз хвіліну яны адзін цераз другога каціліся ўніз да ракі, узнімаючы хмары пяску. За кулакамі свету відаць не было. Скаціўшыся на самае ўзбярэжжа затокі, чырвоныя, пыльныя, яны малацілі адзін аднаго і раўлі. Я, не захлыпаючыся ад крыку, пабегла да іх, густа соваючы нагамі пясок. «Не трэба, але па...» За ёю паважна, адхінаючыся назад, быццам круглае пуза магло пераважыць, рухаўся галыш мужаскага полу Юрась Кагут. Дзяўчынка крычала ўжо зусім без голасу і часта тупала нагамі, не заўважаючы, што зайшла ў ваду. І тады 8-гадовы Юрась, паглядзеўшы на яе, нагнуўся, чарпануў поўныя прыгаршчы глею і гучна шаль лёснуў на абедзве галавы. Бойка спынілася. Абое глядзелі адзін на аднаго і на Юрася, а той пасля паўзы павольна сказаў: «Эк, важна!» І пайшоў да дзяўчынкі. «Хадзем, Янечка, хадзем, золатка. Гэта ж яны жартуюць. Гэта ж Алесь пажартаваў. Бач, запырскалася ўся». Хлопцы глядзелі, як Юрась павёў Яньку ў затоку, потым у Алесевых вачах з'явіліся слёзы. «Дурні!» — сказаў ён. «Напалохалі дзяўчо! І ты, дурань! Дурань ты, вось хто! Калі я не ваш, дык я і пайду! Не вельмі трэба! Толькі ў Загоршчыну я не хачу! Знайду на гасцінцы магілёўскіх або мірскіх старцоў з лірамі, з імі рушу! І заставайцеся вы тут са сваёй равекай і з халернымі вашымі акунямі!» Ён зайшоў па пояс у ваду і пачаў змываць з галавы шызы глей. І раптам адчуў, што Паўлава рука лягла яму на валасы. «Чакай», — сказаў Павал, — «давай памагу». «Ты... даруй». Алесь выпрастаўся. Так яны і стаялі адзін супраць аднаго і напалову ў вадзе. На галаве ў павёлкі была густая ляпёшка. З валасоў Алеся сплывалі на твары грудзі шызыя струменчыкі. Яны цяклі ад вачэй, і нельга было зразумець, вада гэта ці слёзы. «Паўлюк», — ціха спытаў Алесь, — «няўжо возьмуць?» «Не ведаю», — няшчыра сказаў той. «Можа, абыдзецца? Давай лепш мыцца. Вечарэць скора пачне». Яны мыліся моўчкі. Яня і салідны Юразь сядзелі ля самага берага, і Юразь браў вялізнай чарапашкай ваду і паліваў Янін жывот. «Дзеці!» — прагучаў голас з адхону. «Досыць вам боўтацца! Вярба са сракі вырасце!» Над урвішчам ля грушы стаяў белы стары, белы ад галавы да нагавіц. Стаяў, абапіраючыся на кантовы чорны кій з вострым канцом. «Вылазьте, ці што?» «Яны, дзядуля, зараз!» — віскнула Янька. Позірк дзеда адразу памякчэў, як толькі ён глянуў на дзяўчынку. «То добра, вылазьте, я пайду». Хлопцы моўчкі дамыліся, Юразь і круглая Янька падняліся ўжо на адхон і зніклі за грушай. «Вось і печку, у якой летась бульбу пяклі, абурыў Дняпро», — хаваючы вочы, сказаў Алесь. Сапраўды, у адхоне на свежай адколіне відаць была толькі неглыбокая чорная ямка. Яны ўсё яшчэ марудзілі, быццам бачылі Дняпро апошні раз. Алесь паставіў нагу на вялізную камлыгу зямлі, што коса ссунулася ў ваду і напалову затанула ў ёй. На той частцы, што яшчэ заставалася над вадою, спяшаліся дацвісці гусіныя лапкі і жоўты падбел. А іхнія браты пад вадою таксама яшчэ цвілі, але былі бескаляровыя. Быццам іх пакінула жыццё. У Алеся балюча сціснула горла. «Хадзем», — ціха сказаў яму Павал.